Hey, Obudo. Obudo si obeche ya di o. Eni Obudo unya eyi, DJ game de mepe eyi. Mwe de achade ya metapepa ya atadre ena 20 ni. Aye, ya yashe. Ya di insansu wa se guhun, ya di vodka guhun. Pika, pika, pika. Eno sa anu, mesore anu pa mi. Minye chabe tu kapsa anam de di fufu.